چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست، چون بدیدم راه بیرون شدن از دامم نیست، thank you. که مگر روز نخواهد بودن بام دادن که نبینم همه شامم Oh. سخوفت و دیگرانش دادونی مهرش به جان پیوسته ای در پای او بنشسته ای از عالمی بگذشته ای چه با صد افسون خوری هر دم بندد دلبر یاری باز هم دیده بر پالایش صدا محمد الله بخشی تماس 0921 683 82 60